ادا حجاز د خاوري ګل قدر دا نظر دي شم مدني ګر نظر دي شم زر دي شم مدني ګر نظر دي شم ادا حجاز د خاوري ګل قدر دا نظر دي شم مدني ګر نظر دي شم زر دي شم مدني ګر نظر دي شم وړاندې دی تر تا تور تیار وزار دی شم مدنی گران زار دی شم اللہ وړاندې دی تر تا تور تیار وزار دی شم مدنی گران زار دی شم ژوندې اولاد بخښه ولو چې انسان زار دی شم مدنی ګران زار دی شم هو زار دی شم مدنی ګران زار دی شم ادا حجاز د خاوري ګل قدر دا نظر دی شم مدنی ګران زار دی شم زار دی شم مدنی ګران زار دی شم موجود چستا شیرین بشر شو زار دی شم مدنی گران زار دی شم اللہ موجود چستا شیرین بشر شو زار دی شم مدنی گران زار دی شم د جهل تور ټبر شو ټول ټولی دنیا نظر دی شم مدنی ګران زار دی شم زار دی شم مدنی ګران زار دی شم ایدا حجاز د خاوري ګل قدر دا نظر دی شم مدنی ګران زار دی شم هو زار دی شم مدنی ګران زار دی شم سیستان در کړه امتیاز د زار دی شم مدنی ګران زار دی شم الله سیستان در کړه امتیاز د زار دی شم مدنی ګران زار دی شم تا تا له هر چا سردار دو جهان زار دی شم مدنی ګران زار دی شم هو زار دی شم مدنی ګران زار دی شم ادا حجاز د خاوري ګل قدر دا نظر دی شم مدنی ګران زار دی شم زار دی شم مدنی ګران زار دی شم د معراج په وا مبارک زار دی شم مدنی ګران زار دی شم الله د معراج په وا مبارک زار دی شم مدنی ګران زار دی شم چې رب للی اشنا وی تر لا مکان زار دی شم مدنی ګران زار دی شم هو زار دی شم مدنی ګران زار دی شم ادا حجاز د خاوري ګل قدر دا نظر دی شم مدنی ګران زار دی شم زار دی شم مدنی ګران زار دی شم نورې درو غاړه روزي ته زار دی شم مدنی ګران زار دی شم الله نوری درو غاړه روزي ته زار دی شم مدنی ګران زار دی شم دا صادق مل دی عجم عالی شان زار دی شم مدنی ګران زار دی شم هو زار دی شم مدنی ګران زار دی شم ادا حجاز د خاوري ګل قدر دا نظر دی شم مدنی ګران زار دی شم زار دی شم مدنی ګران زار دی شم ادا حجاز د خاوري ګل قدر دا نظر دی شم مدنی ګران زار دی شم هو زار دی شم مدنی ګران زار دی شم ریکارډینګ دی عادل استودیو استودیو.